I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. אני אראה לכם פריטים, עליכם להגיד לי איכן הם נמצאים. אני אראה לכם פריטים, עליכם להגיד לי איכן הם נמצאים. Show me where the envelope is. אראה לי איכן המעטפה. אראה לי איכן המעטפה. Show me where the key is. אראה לי איכן המפתח. אראה לי איכן המפתח. Show me where the razor is. אראה לי איכן סכין הגילוח. אראה לי איכן סכין הגילוח. Show me where the glass is. אראה לי איכן הכוס. אראה לי איכן הכוס. Show me where the pencil is. אראה לי איכן העיפרון. אראה לי איכן העיפרון. Show me where the phone is. אראה לי איכן הטלפון. אראה לי איכן הטלפון. Show me where the watch is. אראה לי איכן השעון. אראה לי איכן השעון. Show me where the scissors are. אראה לי איכן המספריים. אראה לי איכן המספריים. Show me where the comb is. אראה לי איכן המסרק. אראה לי איכן המסרק. Show me where the glasses are. אראה לי איכן המשקפיים. אראה לי איכן המשקפיים.